ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. اس آیت کے ابتدائی حصے پر گفتگو گزشتہ جمعہ ہو چکی, اب اس آیت کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو نصیحتیں فرمائی ہیں مخلوق کو, دو کاموں سے منع کیا ہے. ایک ہے تجسس اور دوسرا ہے غیبت. تجسس اور غیبت, میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا یہ ایسی سورت ہے سورہ حجرات جس میں عقائد, اعمال, اخلاقیات تمام پر اللہ تعالی نے گفتگو فرمائی ہے. تو سنیے دو چیزیں, ایک تجسس اور ایک ہے غیبت. تجسس کیا ہے؟ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے, آ کر عرض کرتا ہے ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے بظاہر انتہائی دیندار ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا, میں اس کی خفیہ زندگی نوٹ کرنے کے لیے اس کی ٹوہ میں لگ گیا کہ اس کی مخفی زندگی کیسی ہے. میں ٹوہ میں لگ گیا اور میں کئی دن تک لگا رہا. آخر ایک دن میں نے اسے دیکھ لیا, وہ شراب پی رہا تھا. اس کی علانیہ زندگی میں سارے اچھے کام ہیں, کوئی خامی نہیں, کوئی برائی نہیں. جب میں ٹوہ میں لگ گیا اور لگا رہا تو آخر میں نے دیکھ لیا وہ شراب پی رہا تھا. میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ اتفاق کریں تو پھر میں اسی طرح ٹوہ میں لگا رہوں گا اور میں اس کو موقع پر پکڑ لوں گا۔ جب موقع پہ پکڑوں گا پھر ساتھیوں کے ساتھ اس کو یہاں مدینہ لے آؤں گا تاکہ اس کو سزا مل جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تفعل، یہ کام ہرگز نہ کرنا۔ یہ جو آپ کی پلاننگ ہے، یہ جو آپ کا پروگرام ہے، غلط ہے۔ بلکہ عزہم وتحددہم، تو اس کو اکیلے مل، اس کو اس کی غلطی بتا، اکیلے میں اس سے ملاقات کر اور اس کو اس کی غلطی کا احساس دے، یہ کیسا گناہ ہے، شریعت میں اس کی کیا سزا ہے، اللہ کے ہاں یہ جرم کیسا ہے، اس کو سمجھا۔ لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو محبت اور پیار سے سمجھا اور سن لے، تو میرے پاس آیا ہے نا، تو سن لے، انا قد نہینا عن التجسس، تجسس۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں تجسس سے منع کیا ہے۔ تجسس یہ ہے کسی مسلمان کی ٹوہ میں لگ جانا کہ اس کی کوئی خامی تلاش کرو، کسی مسلمان کی ٹوہ میں لگ جانا، اس کا کوئی عیب ڈھونڈوں، پھر اس کو ذلیل کروں، ذلیل کرواؤں، یہ تجسس ہے، تاکہ اس کو میں داغدار کر دوں، اس کے بظاہر نیک اعمال دیکھ کر لوگ جو اس کی عزت کرتے ہیں اس کی عزت تباہ ہو جائے، اس کی حقیقت کھول کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ فرمایا یہ تجسس ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کیا تھا ولا تجسسو، خبردار، کسی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کی ٹوہ میں لگ جانا غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا تتبعوا عوراتهم، لوگوں خبردار، مسلمانوں کی ٹوہ میں مت لگا کرو۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کسی کی کاروبار میں ٹوہ میں لگ جانا، اس کے کاروبار میں کوئی خامی ڈھونڈوں، اپنے آپ کو جو حاجی نمازی کہتا ہے اس کے کاروبار میں کوئی عیب ڈھونڈوں۔ اس کی انفرادی زندگی میں خامی تلاش کروں۔ بعض لوگوں کی یہ گندی عادت ہوتی ہے، اس وقت بعض لوگوں میں خامیاں تھیں دور جہلیت میں، جب گزرتے کسی کے گھر کے سامنے سے دروازہ کھلا ہوا ہے آہستہ ہو جاتے، کیا کہہ رہے ہیں تو میں لگ جانا، اندر دروازہ کھلا ہے کون بیٹھا ہے، آوازیں آ رہی ہیں تو کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو میں لگ جانا۔ لوگو لا تتبعوا عوراتهم، ابو داؤد کی رسائی کے حدیث ہے، خبردار مسلمانوں کی ٹوہ میں مت لگا کرو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتَهُمْ، اگر کوئی، نوٹ کرنا، اگر کوئی کسی مسلمان کی ٹوہ میں لگے گا، ٹوہ میں لگ جانا، تجسس، سمجھ گئے، لگ جائے گا تو سنو، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتَهُمْ، اللہ کا وعدہ ہے میں بھی اس کی ٹوہ میں لگ جاؤں گا۔ اللہ، اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کی مخفی زندگی، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا، یہ کوئی فرشتہ ہے، میں رب اس کی ٹوہ میں لگ جاؤں گا۔ آگے فرما وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ أَخْذَتْهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، اور دنیا کے کسی شخص کی ٹوہ میں اگر اللہ لگ جائے، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ بند کمرے میں کیوں رہو، وہ بند کمرے، اس کے کمرے کے دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، باہر کی ہوا بھی نہ لگے، وہیں بیٹھ کر بھی، اگر برائی تو دور کی بات ہے، برا سوچے گا تب بھی اللہ وہی ذلیل کر دے گا۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ تجسس کتنا بڑا جرم ہے، کتنی اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج تو کچھ لوگوں کو کام ہی ہے، دوستی ہے تو دوست کا ہر کام اچھا، ہر کام اچھا، کہیں اختلاف ہوا نہیں تو ہمیں لگ گئے، اب اس کو نہیں چھوڑوں گا تو ہمیں لگ جاؤں گا۔ اور ایک اور آپ کو پتا ہے، دور جہلیت میں کچھ قبائل ایسے تھے جن کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ جانتے ہیں آپ، زندہ درگور کر دیتے تھے دور جہلیت میں، اور دور جہلیت میں ایک شخص تھا زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل یہ دور جہلیت کا ایک آدمی تھا، منہجی اعتبار سے وہ کیا تھا، وہ یہودیوں کے پاس گیا، یہودیوں سے پوچھا تمہارے دین میں مرکزی عمل کیا ہے، یہودیوں نے کہا ہمارے دین میں مرکزی عمل یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ مرکزی عمل ہے۔ یہودی عالم نے کہا، زید بن عمر نے کہا تم تو نہیں کرتے، اس نے کہا تو نے ہمارا عمل نہیں پوچھا، تو نے یہودیت کا مرکزی عمل پوچھا ہے۔ یہودیت کا مرکزی عمل یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی ہم واقعی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا پھر میں تمہارے دین پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر ملک شام گیا عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں سے پوچھا تمہارے دین میں مرکزی عمل کیا ہے؟ پادری نے بتایا یہ عیسائیت میں مرکزی عمل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس نے کہا تم تو کرتے ہو، عیسیٰ کو، عیسیٰ کی ماں کو۔ اس نے کہا یہ تو ہمارا عمل ہے، تو نے ہمارا عقیدہ پوچھا ہے، واقعی ہم نہیں کرتے۔ اس نے پھر اس نے کہا پھر میں تمہارے دین پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر مکے میں آیا، مکے والوں سے کہا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم دین ابراہیم پر ہو، دین ابراہیم میں بتوں کی پوجا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی بیٹی ہے نا، اسماء بنت ابی بکر، وہ کہتی ہیں میں نے اس شخص کو بچپن میں دیکھا تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، میں نے بچپن اس کو دیکھا تھا، ایک دن بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، بوڑھا تھا، اور کہہ رہا تھا یا معاشر قریش واللہ ما منکم احد علی دین ابراہیم، او قریشیو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے، دین ابراہیم میں بتوں کی پوجا نہیں ہے، تم سب بتوں کے پجاری ہو۔ اس شخص سے نبی علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی تھی جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے آپ کی تازی تازی شادی ہوئی تھی سیدہ خدیجہ سے، مانا آپ کی عمر 25-26 سال تھی۔ یہ ایک دن مکے میں آیا، نبی علیہ السلام کے پاس مہمان ٹھہرا، بوڑھا تھا، نبی علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، گوشت پکا ہوا تھا۔ زید نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا لے جا، یہ سارا اٹھا کے لے جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بزرگوں کیا مسئلہ ہے، کیا لاؤں؟ اس نے کہا بس میں ایسے ہی کھا لوں گا، کوئی اور چیز نہیں۔ نہیں تو گوشت منع ہے؟ اس نے کہا منع نہیں، یہ مکہ ہے، تم اچھے نوجوان ہو، تمہارے گھر میں آ گیا ہوں، لیکن یہ مکہ ہے، میں نہیں سمجھتا مکے میں کوئی جانور ذبح ہو اور وہ غیر اللہ کے نام پر نہ ہو، اور مجھے غیر اللہ کے گوشت سے نفرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زید اگر مسئلہ یہ ہے تو پھر یہ گوشت کھائیے، اللہ کی قسم محمد کے گھر آج تک گوشت نہیں پکا جو غیر اللہ کے نام پر ہو، جس چیز سے تجھے نفرت ہے اس چیز سے محمد کو بھی نفرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ بوڑھا تھا، اس کا ایک ہی عمل ملتا ہے، ایک ہی عمل، اس کے پاس نیکی ایک ہی تھی. وہ نیکی کیا تھی؟ یہ ٹوہ میں لگا رہتا، ٹوہ میں. میں ٹوہ کی بھی وضاحت کروں گا. ٹوہ میں لگا رہتا، جب اس کو پتا چلتا فلاں گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے اور یقیناً کل پرسوں کسی وقت بھی وہ اس کو دفنائیں گے، یہ ٹوہ میں لگا رہتا. جب لوگ قبر کھودتے، بچی کو جا کے دفناتے، چلے جاتے، یہ فوراً کدا لے کر گڑا کھودتا اور بچی کو زندہ اپنے گھر لے جاتا. بچی کو پالتا، کسی کو نہیں بتاتا، نیکی ایک ہی تھی، یہی نیکی. جب بچی بڑی ہو جاتی، فائزہ ترا رات حدیث کے الفاظ ہے، جب بچی بڑی ہو جاتی اس کے باپ کے پاس بچی کو لے کر جاتا، بڑی بچی، اور کہتا یہ تیری بیٹی ہے، تو نے اس کو دفنایا تھا، میں نے اس کو نکالا، آج یہ بڑی ہے، آج اگر تو لینا چاہے دفاع تو ہائے لائق لے جا، ورنہ اس کے معاملات میرے ذمہ ہیں. یہی ایک عمل تھا، آپ سننا، یہی ایک عمل تھا. اس سے معلوم یہ بھی ہوا اچھے کام کے لیے ٹوہ میں لگا رہنا جائز ہے، اچھے کام میں. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں بیٹوں سے کیا کہا؟ یا بنی اذهب وتحصصوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. بیٹو جاؤ، ٹوہ میں لگے رہو، ٹوہ میں لگے رہو، مختلف علاقوں میں. تحصصوا، یہ وہی تحصصوا کا لفظ ہے، لگے رہو، اور مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں تمہیں میرا یوسف بھی مل جائے گا، بنیامین مل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے تجسس جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، خیر اور شر. شر کی وضاحت کر چکا، خیر یہ ہے، یہ ایک ہی لفظ. تو وہ ٹوہ میں لگا رہتا، بچی لوگ دفناتے، یہ نکالتا. ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ زید فوت ہو گیا، یہ فوت ہو گیا. اس کا بیٹا، اس کا نام ہے سعید رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اپنا تعارف کرایا، اسلام قبول کیا. اس نے اپنے باپ کے بارے پوچھا کہ میرے باپ کی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، قیامت کے دن میرے باپ کا کیا بنے گا، کیا میں اپنے باپ کے لیے بخش کی دعا کرتا رہوں یا نہ کروں. نبی علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے ہیں، جبریل وحی لے کر آ گئے، آپ نے سر اٹھایا اور کہا کہ آج جبریل نے جو مجھے بات بتائی ہے 100% یقین ہے، لیکن عقل 1% نہیں مانتی، عقل 1% نہیں مانتی، میری عقل نہیں مانتی، لیکن ایمان مانتا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً. کل قیامت کے دن زید بن عمر، یہ وہی بزرگ، جو اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گیا تھا، یہ کل قیامت کے دن آئے گا۔ لیکن حیرت کی بات، جس بات کو عقل نہیں مانتی وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل جب یہ آئے گا ہوگا اکیلا، ہوگا اکیلا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو جب اپنے سامنے پیش کرے گا، دیکھنے والے یہی کہیں گے ایک بہت بڑی امت آئی ہوئی ہے۔ ہوگا اکیلا لیکن ایک پوری امت کی شکل میں اللہ اس کو کیا مدد لائے گا، ایک امت بن کر آئے گا۔ اس کے بیٹے سے کہا ان کے لیے دعائیں کرو، یہ اکیلا نہیں، ہوگا اکیلا، ایک امت کی شکل میں آئے گا، امت کی شکل میں۔ اب کس طرح آئے گا یہ رب جانتا ہے۔ یہ اجر ہے اس کے لیے اس کے عمل پر۔ عمل کیا تھا؟ زندہ درگور بچیوں کو نکال دینا۔ اب واپس آئیے اپنے نقطے کی طرف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار، اگر دنیا کے کوئی شخص یہ رب سے وعدہ کر لے، رب سے وعدہ کر لے آج کے بعد کسی مسلمان مرد یا عورت کے میں ٹو میں نہیں لگوں گا، اس کی مخفیہ زندگی میں نہیں کودوں گا، میں ٹو میں نہیں لگوں گا، تو فرمایا سنو اس کے لیے اجر کتنا ہے؟ فرمایا اس کے لیے وہی اجر ہے جو زید بن عمر کو ملے گا، جو زندہ درگور کو نکالتا تھا اس کا اجر بتا چکا۔ فرمایا اتنا ہی اجر اس کو ملے گا جو تہیا کر لے، جب تک زندہ رہوں گا کسی مسلمان کی ٹوہ میں نہیں لگوں گا۔ اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی، اللہ سے ڈرو۔ آج ہر آدمی لگا ہوا ہے، ٹوہ میں لگا ہوا ہے، مزے لیتا ہے تاکہ وہ رسوا ہو۔ تو یہ ہے تجسس جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اگلا نقطہ اگرچہ بڑا تفصیلی ہے لیکن میں ایک دو جملوں میں کہہ دیتا ہوں تاکہ پھر اگلی آیت شروع کر لیں، وہ ہے غیبت، جس کو آپ جانتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا خاکا بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے وہ بات کہنا جو سن کر اس کو دکھ پہنچائے۔ صحابی نے کہا اگر وہ خامی اس میں موجود ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، ان کان فیہ ما تقول، اگر وہ چیز اس میں ہے یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ، اگر وہ چیز اس میں نہ ہو جو تو کہہ رہا ہے پھر یہ غیبت نہیں ہے، پھر یہ بہتان ہے، پھر یہ بہتان ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ ناراض ہو کر کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہارا بھائی فوت ہو جائے، اس کی لاش تمہارے گھر میں پڑی ہو، کیا ممکن ہے، کیا سوچ سکتے ہو کہ تم گھر والوں کو کہو بجائے اس کو کفنانے کے، نہلانے کے، ہم دفنا دیں، چھوڑ کاموں کو، دیکھو کئی دن ہو گئے ہم نے گوشت نہیں کھا، اس کا گوشت بناؤ اور شام کو پکا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے؟ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ یوں سمجھے اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ گوشت کھا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ غیبت۔ آج یہ بیماری عام ہے۔ ہاں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مصلحت کے تحت آپ کسی کی خامی بیان کر سکتے ہیں، صرف مصلحت کے تحت، مصلحت۔ مصلحت کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے میرے پاس معاویہ کا پیغام آیا ہے نکاح کے لیے، اور میرے پاس ابو جہم کا بھی پیغام آیا ہے نکاح کے لیے، میں آپ کے پاس آئی ہوں مشورہ کرنے کے لیے کس سے نکاح کروں، معاویہ سے یا ابو جہم سے؟ اب اس کی زندگی کا معاملہ تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما معاویہ تو وسالوکن، معاویہ تو سالوک ہے۔ سالوک کسے بولتے ہیں؟ سالوک اس شخص کو بولتے ہیں جس کو گھر کی فکر نہ ہو، کچھ کھایا ہے بچوں نے کہ نہیں، گھر میں کچھ کھایا بھی ہے، کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، جس کو گھر کی پرواہ نہ ہو، بس اپنی پرواہ ہے، گھر کی پرواہ نہ ہو، اس کو سالوک بولتے ہیں۔ وہ تو سالوک ہے، اس کو آج تک گھر کی فکر نہیں ہے۔ اما ابو جامن فلا یزا سا ہو ان آتی، ابو جام کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے اس کی لاٹھی اس کے کندھے پر ہوتی ہے، مانا چھوٹی سی بات ہوئی ڈنڈا نکال لیتا ہے، جذباتی، جذباتی بہت ہے۔ اگر تو آئی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے ان کے گلے کیے، یہ ہے مصلحت، یہ کیا ہے؟ مصلحتن، یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ فلاں آدمی کو آپ جانتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، میں اس کے ساتھ رشتہ ناتا کر رہا ہوں، کیسا آدمی ہے؟ اب آپ اس کی خامی جانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اگر بتاؤں گا تو غیبت ہو جائے گی، آپ چھپاتے ہیں، اگلے کا مستقبل برباد کر دیتے ہیں، نہیں آپ اس کو بتا دیں، یہ ہے مصلحت۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ فلاں آدمی پہلے آپ کا پارٹنر تھا، آپ اس کو جانتے ہیں، اب میں نے پروگرام بنایا ہے اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا، آپ بتائیں کیسا آدمی ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ بندہ تو خراب ہے، لیکن گلا کروں گا تو غیبت ہو جائے گی، اگلے کا بڑا گرک ہو جائے گا، لیکن آپ بتائیں اس کو کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کو بولتے ہیں مصلحت۔ مصلحت کے علاوہ کسی کے بارے بات کرنا جس کو سن کے وہ پسند نہ کرے، یہ غیبت ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ایک ایک نقطے پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ اے اللہ، ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو ایمان پر اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، ان سے راضی ہو جا، انہیں معاف فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ، جو بھائی جو بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک بنا۔ اے اللہ، دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے شر سے بھی ہم کو محفوظ فرما، خیر اور بھلائی نصیب فرما۔ اقول قولی هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔